ne kadar da erken olursa o kadar da iyi olur. Ne kadar da erken olursa o kadar da iyi olur diyoruz. Bazı hadislerde bazıları zayıflandırdı, bazıları doğrulandırdı. Yedinci günde, yedinci günde erkek sünnet, yedinci gününde erkek sünnetini yapmak daha iyi olur. Çünkü hisleri yok. O zamanlarda hisleri yok. Daha kolay. Ama her zaman büyüdüğü zaman ne oluyor? Daha çok acılı oluyor. Daha çok kötü oluyor. Onun için yara hemencecik iyileşiyor küçük yaşta. Ve üçüncü olarak da ne? Buluğ çağında en son çağ. Buluğ çağına gelmeden en son çağ sünnet olması gerekir diyoruz.